Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 kwietnia i 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie nowej ustawy degradacyjnej, może być uchwała, informuje Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta. Wioski dziecięce apelują o finansowe wsparcie, można im przekazać 1% podatku. W Krakowie zakończyły się dni tischnerowskie. Sprawa nie będzie regulowana na poziomie ustawy, można natomiast rozmawiać o symbolicznym za pomocą uchwały ocenieniu osób i wydarzeń z przeszłości. Tak mówi rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Wczoraj z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MON-u Mariusza Błaszczaka oraz środowisk kombatanckich odbyły się konsultacje w sprawie tzw. ustawy degradacyjnej, którą prezydent zawetował pod koniec marca. O wnioski po tym spotkaniu Krzysztof Łapiński był pytany w śniadaniu w Trójce. Konkluzja jest taka, że ta sprawa nie będzie regulowana na poziomie ustawy z dwóch względów. Chociażby dlatego, że obóz polityczny Prawa i Sprawiedliwości uznał, że do tej sprawy w formie ustawy nie będzie wracał. Natomiast można oczywiście rozmawiać. Były różne głosy w tej dyskusji wczorajszej i różne pomysły dotyczące pewnego symbolicznego, a więc za pomocą uchwały symbolicznego ocenienia czy osób, czy wydarzeń z przeszłości. Przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość ustawa dawała możliwość degradacji żołnierzy, którzy w latach 1943-1990 sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Automatycznie pozbawiani stopni wojskowych mieli być członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Odmawiając podpisania ustawy, prezydent Andrzej Duda argumentował, że nie wszyscy mieliby możliwość złożenia wyjaśnień czy odwołania się od decyzji degradacyjnej. Na rozliczenie PIT-ów mamy jeszcze nieco ponad tydzień, a robiąc to możemy przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. O wsparcie rodzin zastępczych i dzieci objętych pomocą apeluje dyrektor Krajowego Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce Barbara Rajkowska. Te pieniądze są przeznaczane na bardzo różne cele. Od edukacji, czyli wyrównywania szans, bo dzieci trafiają do stowarzyszenia naprawdę z różnymi problemami. To są zaniedbania zdrowotne, ale też właśnie w nauce. Trzeba nie tylko do szkoły nadrobić to, co gdzieś tam się straciło po drodze, kiedy rodzice na przykład odpowiednio nie czuwali albo kiedy nie miał kto czuwać, bo tych rodziców po prostu nie było. Wioski dziecięce poszukują także osób, które chciałyby zostać rodzicami zastępczymi. Szczegóły są na stronie organizacji. W Krakowie zakończyły się dni tischnerowskie. Przyznawane podczas nich już od 18 lat nagrody promują style myślenia i postawy łączące rzetelność, odwagę i wrażliwość na innych. W tym roku wśród laureatów jest m.in. eseista i poeta współprowadzący Fundację Pogranicze Krzysztof Czerzewski. Zawsze byliśmy dobrzy w zdobywaniu niepodległości i wolności, do której potrzebowaliśmy solidarności, prawda? Bo byliśmy pod okupacją, trzeba było walczyć o suwerenność. Natomiast teraz musimy się uczyć solidarności, kiedy już jesteśmy wolni, a to jest troszkę inna sztuka. Ksiądz Józef Tischner naprawdę tutaj coraz bardziej jest aktualny, to znaczy nie rozstajemy się z nim. Towarzyszy jego myśl, jego postawa cały czas naszym działaniom. Józef Tischner mówił o sobie, że jest najpierw człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero potem księdzem. 35 polskich zespołów pokazało się publiczności podczas Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie, zorganizowanego w Wilnie już po raz 25. W tym roku występy były poświęcone przede wszystkim stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten festiwal łączy wszystkie pokolenia. Organizatorka festiwalu Apolonia Skakowska, prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie imienia Stanisława Moniuszki. Ponieważ przychodzą rodzice, starsze pokolenie i najmłodsze. Renata Lisowska-Urbanowicz, jestem kierownikiem zespołu Pieśni i Tańce Jawor. Dla nas to ogromna przyjemność i zaszczyt, że możemy brać udział w tym festiwalu, gdzie wszystkie zespoły Wileńszczyzny mogą pokazać swój dorobek. Uważam, że takie festiwale muszą się odbywać. I oprócz tego, że to jest spotkanie zespołów, popatrzeć kto co może, kto co tańczy, kto jak tańczy, czego się nauczyć. A z uczestnikami festiwalu rozmawiał Kamil Zalewski. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przelotny opad deszczu i burze możliwe w nocy na Podkarpaciu i w Karpatach. Na Suwalszczyźnie przygruntowe przymrozki do minus jednego, a w większości regionów od 5 do 7 stopni. Jutro dużo słońca bez opadów od 18 do 22 stopni, tylko nad morzem będzie chłodniej, tam około 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

it's worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. More hassles, fuss and lies on the phone. To opinia nieobiektywna. Jedno z najpiękniejszych nagrań zespołu Morcheeba. Zespołu, który powraca. Za chwilę będziemy mieli premierę trójkową ich zupełnie nowego nagrania, ale będzie też informacja o tym, że do nas przyjeżdżają. O wszystkim opowie dyrektor festiwalu Sound Edit Maciej Werk. Trudno w to uwierzyć, że za twoim, Piotrze, pośrednictwem już po raz 10 pragnę zaprosić trójkowych słuchaczy do Łodzi na niepowtarzalne wydarzenie, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. Tak, podsumowanie tych 10 lat właściwie dla mnie jest bardzo osobiste i bardzo, bardzo ważne, bo przez te lata udało się ściągnąć do Łodzi właściwie listę marzeń, bo odwiedzili nas zarówno Tony Visconti, jak i Brianino, Daniel Lanois, nie wiem, Bill Laswell, i tak można by wymieniać oczywiście te wielkie nazwiska produkcji muzycznej, ale również oczywiście odwiedziło nas wielu fantastycznych wykonawców, którzy zagrali znakomite koncerty. Takie dla mnie najważniejsze to chyba Gavin Friday, Daniel Lanois oczywiście, nasz pierwszy gość, który jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Kto wie, co się wydarzy z okazji 10. rocznicy festiwalu Sound Edit. No i też nie ukrywam, że to bardzo ważne, że przez te wszystkie lata nas wspiera zarówno miasto Łódź, jak i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Województwo Łódzkie i Stowarzyszenie Autorów ZAIK. I to dzięki tym instytucjom tak naprawdę możemy funkcjonować i przybliżać ideę tej znakomitej grupy twórczej, jaką są producenci. Oczywiście jest mnóstwo warsztatów, oczywiście jest dużo możliwości też edukowania się i rozszerzania wiedzy, poznawania możliwości nagrywania. Również w tym roku będą warsztaty po raz pierwszy, o czym od zawsze marzyłem, dla dzieci. To wszystko już niebawem będziemy ogłaszać na stronie soundedit.pl, ale dzisiaj ogłoszenie pierwsze takie, na które w tej chwili sobie mogę pozwolić, i bardzo mnie ono cieszy, bo 1 czerwca ukazuje się nowy album tej formacji, zatytułowany będzie Blaze Away, i to jest bardzo dobra płyta, bo już ją słyszałem. Jest to zespół bardzo uwielbiany w Polsce i zagrają u nas 26 października w klubie Wytwórnia na festiwalu Sound Edit. Jest to piątek, a zespół zagra jedyny koncert w Polsce. Zespół nazywa się Morciba i już teraz serdecznie zapraszam wszystkich na Sound Edit. Więcej szczegółów niebawem i wkrótce. Dziękuję Wam bardzo, mili Państwo. To premiera nowego nagrania zespołu Morciba. Morciba przyjeżdża, jak słyszeliśmy przed chwilą, na tegoroczny Sound Edit Festival. Wczoraj w tonacji trójki na 30, który odbywał się podczas tegorocznego festiwalu Spring Break. Nie mogliśmy jeszcze wtedy podać nagród przyznanych przez jury, któremu przewodniczył Rosław Szajbo. To on zaprojektował okładkę do płyty, z której gramy. Płyty winylowej. Płyty sprzed wielu, wielu lat. Płyty Czesława Niemena, wydanej na rynku niemieckim. Thank you. can't you be bold when they're above the globe? A million sun and stars are shining, each in its own different way. Wczoraj 18 na Spring Festival w galerii Oko Ucho na piętrze odbył się wernisaż pokonkursowy 30x30 konkursu okładek płytowych. Ocenianie okładek płytowych to zawsze szalenie subiektywna rzecz. Są dwie szkoły de facto. Pierwsza to to, że okładka powinna opowiadać trochę o zawartości muzycznej samej płyty, a druga, że ma być niezależnym dziełem sztuki. Obie opcje były na konkursie reprezentowane. Odsyłam Państwa na stronę galerii Oko Ucho konkurs 30-30 i na Facebook tejże galerii. Tam są szczegółowe wyniki, jest także trochę komentarzy od jury. Ja powiem prywatnie, że miałem w tym konkursie jednego swojego faworyta. To była okładka płyty koncertowej Live in Tokyo Stanisława Jaskółkę. Płyta, która znakomicie oddaje, okładka, która znakomicie oddaje to, co wewnątrz, opowiada o tej muzyce w sposób bardzo skrótowy, bardzo symboliczny, ale przepiękny. Ale tak jak mówiłem, ile osób, tyle opinii. Zdarzyło mi się też głosować na jedną płytę, o której wiedziałem, że nie ma szans wygrać w tym konkursie, ale chciałem, żeby ten głos był też zauważony. Sponsorem audycji była Enea, sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. For who none will. trod a hand-me-down gown of rags and silks a costume. Fit for one who sits and cries for all tomorrow's Światowy Dzień Sklepów Płytowych to znakomita okazja, żeby prezentować rzadkie nagrania. To była inna wersja utworu All Tomorrow's Parties, pochodząca z kompilacyjnej płyty Innocent and Vain, An Introduction to Nico. A teraz też winylowy prezent. Prezent, który dostałem przy Myśliwickiej 357 bodajże 3 tygodnie temu od naszego gościa Oli Schmidt. Płyta nazywa się By the Sea and Other Solitary Places. I widać, że ma swoją historię, ale podobnie jak z książkami, płyty z historią są najfajniejsze. I feel a distant Anabeli króciutki fragment z Henry'ego Manciniego. Światowy Dzień Sklepów Płytowych dla mnie nie może obyć się bez jeszcze jednego winyla. Winyla w kolorze żółtym. Everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, do you know what you have? In our lives that we feel completely alone. We feel as though no one knows what we're going through. płyty winylowe żółte, czarne i w każdym innym kolorze. A teraz już do końca listy osobistej zapraszamy do wysłuchania koncertu Julii Pietruchy. Koncert odbył się w ubiegłą niedzielę. Nie mogliśmy go transmitować z uwagi na występ Stinga i Shaggy'ego, ale zaprezentujemy go teraz w liście osobistej w całości. Od początku do końca, a trwał całkiem sporo. Koncert zapowiadał Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu. Kilka dni temu mój przyjaciel powiedział mi, słuchałem Trójki i usłyszałem tam utwór, który zrobił na mnie niezwykłe wrażenie. Dziewczyna miała świetny wokal, produkcja była absolutnie światowa i potem się okazało, że to jest ktoś z Polski. Nie wierzyłem w to. A ja mówię, ktoś z Polski, to może to był taki świeży powiew z nadmorza. Może to była Julia, na drugie imię ma od Trójki Mateusz Pietrucha. Zapraszamy. Dobry wieczór. Sing and dance into the sound of

No zrozum to i pozwól jej na chwilę zostać w tym. Melodii ciszy nie usłyszysz, pchając się pod prąd. Im bardziej ty napierasz, ona mocniej się opiera. Znów krótkie noce i mocniej trzymasz, tym szybciej stracisz z rąk i przestrzeń wzywa. Od lat popełniasz błąd, poganiasz wciąż, namawiasz i nie dajesz twojej wziąć. No zrozum to i pozwól jej na zostać w tym. Melodii ciszy nie usłyszysz, pchając się pod prąd. Im bardziej ty napierasz, ona mocniej się opiera. Obiecaliśmy, to dotrzymamy słowa. Chcą Państwo zaklaskać razem z nami? Spill the bones on to share my moaning entire world has slowly choked. Gone and forgotten with all of my dreams, they slowly seep through my feet. Ooh, ooh, ooh. Growing up young in oceans deep, I roll a string of heaven wings. I promise myself I won't drown or sway. Gone and forgotten with all of my fear. Finally I make my scales grow wings and I fly away. Worry to find the reason. To be we float until we find another dream. Cause even after what turns round and round, I'll do underwater. We're not the same we used to be. We float until we find a way to breathe. Grow wings and fly away. Oh, I need to find a reason. Not the same we used to be. We float until we find another drink. Cause even if the world turns round and round, I'll be underwater. We're not the same we used to be. We float until we find a way. Bardzo dziękujemy.